піша: «Памятаю, у другой палове 80-х гадоў расійская свабода перадавала ўрыўкі з фантастычнага рамана знакамітага Владзіміра Вайновіча «Масква 2042». Дужа шмат мне з таго твору запомнілася. Напрыклад, тое, што ў 2042 годзе краінай кіруе ЦК КПГБ, а камунізм пабудавалі не ва ўсёй краіне, а толькі ў Маскве, дакладней, у Маскоўскай камуністычнай рэспубліцы Маскарэпе. Пры гэтым маскоўскае камуністычнае грамадства жыве ў галечы і дзікунстве. Летам грамадзяне носяць кароткія штаны і спадніцы дзеля эканоміі тканіны, стрыгуцца пад нуль і здаюць валасы, а харчуюцца сурагатамі з вручкі і лебяды па талонах, якія атрымліваюць за абавязковую здачу так званага другаснага прадукту, нечыстот, якія Савецкі Саюз экспартуе на Захад, бо нафта і газ ужо скончыліся. Адметна, што кіруе Савецкай імперіяй узору 2042 году генералісімус, які прыйшоў да ўлады ў выніку змовы маладых разгневаных генералаў КДБ і вялікай жнівеньскай камуністычнай рэвалюцыі. А чальцы так званага верхоўнага пяцікутніка адкрыта лаюць заганы развітога сацыялізму і звальваюць свае, так бы мовіць, часовыя цяжкасці на цяжкую спадчыну культыстаў, валюнтарыстаў, карупцыяністаў і рэфармістаў. Пры гэтым маскоўскаму камунізму ўласцівыя ўсе тыя недахопы, што былі і пры сацыялізме: сацыяльная няроўнасць, прывілеі наменклатуры і так далей. Навошта я ўспамінаю прадбачанне пісьменніка? Падзеі апошняга часу паказваюць, што наконт расійскай улады Вайновіч меў рацыю. І няўжо расійская дзяржава будзе рухацца ў такім накірунку, каб збыліся ўсе фантазіі, апісаныя ў рамане «Масква 2042», напісаў у сваім лісце на свабоду Вальдемар Станчык з Маладэчна. Цікава, што сам Владзімір Вайновіч праз 30 год пасля выхаду кнігі у інтэрв'ю «Радыё Свабода» выказаў думку, што многае запісанага ім у рамане ажыццявілася менавіта ў пуцінскай Расіі. Хоць пісаў ён антыутопію і тую будучыню, якую паказваў, зусім не спадзяваўся ўбачыць у рэчаіснасці. А цяпер, як адзначае Вайновіч, рэальнасць часам нават перавзыходзіць тое, што ён напрыдумляў. Пісьменнік асабліва акцэнтуе ўвагу на тым, як былыя ваяўнічыя атэісты ператварыліся ў зацятых клерыкалаў, царкоўнікі стаяць на службе ў былых супрацоўнікаў КДБ, а ў краіне звыклымі становяцца суды над іншадумцамі кшталту абуральнага працэсу над Пусі Раёт. На заканчэнне ліст з развагамі пра ролю «Радыё Свабода» ў цяперашніх беларускіх умовах, які мы атрымалі ад нашага слухача Міхаіла Паўлоўскага з Крупскага раёну. Ён піша: «Гэта толькі здавалася, што вялікія войны назаўсёды засталіся ў гісторыі і што Расія перастала быць агрэсіўнай захопніцкай імперыяй. Аказалася, людзі за апошнія стагоддзя мала змяніліся, гэтак жа апанаваныя сквапнасцю, славалюбствам, ганарыстасцю і прагай велічы. Так што свабода нам, відавочна, яшчэ доўга спатрэбіцца. Паглядзіце, як імкліва змяніліся літаральна за некалькі месяцаў амаль усе расейскія СМІ. Замест інфармацыі і стрыманага аб'ектыўнага аналізу – лавіна цемрашальскай прапаганды. Глядзець і слухаць амаль немагчыма. Ну, а беларускія дзяржаўныя медыі і раней не вылучаліся аб'ектыўнасцю ды узважанасцю. Свабода ў такіх умовах нам надзвычай патрэбна. І не падманвайце сябе тым, што інтэрнэт ужо нібыта перамог кароткія хвалі. Усё ідзе да таго, што інтэрнэт неўзабаве нам адрэжуць на ўсёй прасторы ад Берасця да Курыльскіх астравоў. Тэхнічна зрабіць гэта зусім нескладана. А вось кароткія хвалі няхай паспрабуюць адрэзаць. Нават андропаўскім глушылкам гэта не ўдалося зрабіць. А сённяшнія кадыбісты, якія даўно страцілі колішнюю кваліфікацыю, зрабіць гэта тым больш няздольныя», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Паўлоўскі з Крупскага раёну. Дзякуй, спадар Міхаіл, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111. Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. Далее в нашей программе передача «Вольная студия». Напередодні чемпіонату світу по хокею у Менску вийшов у світ російсько-білоруський словник спортової лексики на 20 тисяч слов. Ініціатор і складальник словника – письменник і лексикограф Микола Костюкевич. Зиму нашим Менським бюро зустрівся Михась Скобла. Микола, я рады бачыць вас у вольнай студыі. Здавалася б, футбол, хакей, валейбол і гэтак далей гучаць аднолькава і па-беларуску, і па-расейску. Дык чым быў пакліканы да жыцця ваш слоўнік? Гэта толькі на першы погляд падаецца, што беларуская і руская лексіка амаль цалкам супадае. Насамрэч, на вельмі, вельмі моцна розніца. Скажам, нават формы, якія раней у той же Скрапінскі слоўнік ужываў лёжа, лежачы, стоячы, это вельмі некая грубая недарэчная форма. Мы перакладаем вельмі па-беларуску лежма, стойма, седма. Скажам, замест слова гарызонт мы ўжываем паземнік. І таму гарызантальны, паземны, но вельмі зразумелы, адразу любы чалавек, нават не валодаючы беларускай мовы, разумее, што гэта паземна, гэта значыць вот гарызантальна. Скажам, вуглавой мы перакладаем вуглавы, калі звонку поле, і альбо кутнік, калі ў сярэдзіне поля. Супернік мы ўжываем слова харошае, вельмі беларускае, спадужнік. Альбо прыдумана такое некое грубоватое слово «кинуть жеребя». По-белорусски это завсёды было лёсование, тому мы уживаем жеребьёвка, лёсование. А какие отметные словцы трапили у ваш словник? Может быть, некие новотворы? Самое ведомое и самое удячное, скажем, якое уже вельми широко уживается, скажем, в интернете сярод белорусских прихильников спорту, больше за 200 уже уживания у слова «заузятор», а отсюль и каля близу 200 уживания у слова «заузятор». Слово «заузятор», наколькі я ведаю, прыдумаў Алесь Разанаў, і яно адразу было падхоплена, вельмі шырока пачало ўжывацца. Таму мы, безумоўна, яго таксама ўжываем. А слово «заузець» мы даем цэлае гняздо. «Заузець», «заузімацца», «заузяціць». Гэта цікава. А яшчэ? Ну, вот, скажам, у сілавых такіх відах спорту, як культурызм, атлетызм, штанга, ёсць такое слово і панятак «качацца». Па-беларуску, калі браць слово «качацца», то трэба качацца по зямлі. Мы для менавіта такого понятку, як качацца жалезам, качацца на тренажорах, ці там на турніку, ці з пандерам, прыдумалі узяты з беларускага слоўніка 26-го года слова гутацца і распрацавалі цэлае гняздо. Скажам, ад гэтага слова ўтварылі такі аналаг рускага слова качок. У нас атрымалася гутач ці гутак. Скажыце, а наколькі вамі былі выкарыстаны ранейшыя акадэмічныя слоўнікі? Той жа слоўнік Крапівы. Мы ідзем не зусім за крапівом. Скажам, тыя ж мышцы мы ўжываем як цягліцы і падзяляем на цягліцы і мускулы, але не ўжываем слова мышцы. Скажам, цягліцы мы прыдумалі самі, вельмі ўдалы прыклад і вельмі па беларускай форме, скажам, па-руску внутрымышачнай ін'екцыі, там, ну, вельмі шмат слова, які са словам внутрымышачны. Крапіва перакладае як унутры цяглічны, але мы зрабілі лепшую форму ў цяглічны. Яно адпавядае менавіта беларускай ментальнасці форме і вельмі лёгка ўжываецца, бо тыя спартоўцы, нават дактары спартовы, з якімі я гаварыў, яны былі нават у захапленні ад гэтага слова, бо яно вельмі лёгка вымаўляецца і вельмі дакладна перадае сэнс гэтага панятку. Варатар, тут мы ўжываем два словы, варатар і брамнік, але трэба разумець, што брама – это хутчэй врата з рускага, это нешта такое высокае і хутчэй адносіцца да врат, як альбо врат царкоўных, альбо нябесных і гэтак далей. Але тут, я думаю, варта, відаць, ўжываць і вароты, і брама, бо як каму зручней карыстацца. А ці прыдумалі вы самі хоць нейкае слоўца? Ну, узяў на сябе смеласць прыдумаць такое слово, як «аэрастам». Палёты на паветраных шарах альбо па-беларуску на балонах. Такога слова не было. Я ведаю ўсяго некалькіх беларускіх спартоўцаў, якія публічна выказваюцца па-беларуску ці выступаюць у падтрымку беларускай мовы. Гэта баксёры Віталь Грукович. бацькоў, плыўчыха Александра Герасіменя і штурхальніца ядра Надзея Стапчук. Як вы лічыце, ці паможа ваш слоўнік беларусізацыі гэткай сферы нашага жыцця як спорт? Гэты менавіта слоўнік яшчэ не надта дапаможа, бо гэта першая спроба, ён павінен быць дапрацаваны і выдадзены больш масавым накладам, тыражом, але я не толькі з вышэйназваны спартоўцамі гаварыў, у большасці спартоўцаў ёсць такое, вось асабліва калі яны выступаюць за мяжу, у іх ёсць адчуванне і жаданне менавіта свайго асобнага беларускага, у тым ліку і мовы, бо калі вот гучыць дзяржаўны гімн і калі ў свеце пачынаюць за мяжой гаварыць, што это Беларусь краіна, вось тут і ўзнікае патрэба розніцы не толькі на дзяржаўным узроўні, але яшчэ і ў моўным плане. І чаму ўзнікла яшчэ неабходнасць гэтага слоўніка, бо беларускай мовы павінна быць ахоплена все з'явы жыцця, і ў першую чаргу усе людзі, пакуль яны жывыя, яны так ці інакш, пакуль рухаюцца, яны сутыкаюцца з фізічнай культурай. Пакуль не будзе абхоплены гэты абсяг беларускай мовай, беларускай мова ўсё роўна будзе некім рэзерватам і вельмі абмежаваным. Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы – пісьменнік і лексікограф Мікола Касцюкевіч, аўтар расійска-беларускага спартовага слоўніка, які нядаўна выйшаў у свет. Мікола, доўгі час гаварылася пра байкот менскага чэмпіянату. Наколькі я разумею, вы не прыхільнік байкоту? Безумоўна, я супраць любога байкоту, бо дыктатары, яны прыходзяць, сыходзяць, а краіна застаецца. І я супраць усяго, што робіцца супраць краіны. Это ўсё роўна як мая кватэра, і тут мне кажуць перакрыць ваду кватэры. Я супраць любога, што супраць маёй краіны. Я за беларушчыну, а мая краіна гэта мая кватэра. Маёй беларушчыны. І таму той, хто выбудоўвае краіну, будуе незалежнасць, будуе яе масты, дарогі, надае яе вядомасць у свеце, ён працуе ў тым ліку і на беларушчыну, бо беларушчына ў першую чаргу жыве на сваёй зямлі, на беларускай зямлі. Як вы лічыце, якая самая галоўная карысць Беларусі ад чэмпіянату свету па хакеі? Я думаю, першую чаргу карысць для Беларусі чэмпіянату свету, які адбудзецца ў нас, это тое, што Беларусь ва ўсім свеце будзе фігураваць як абсалютна асобная, бо многія дагэтуль не ведаючы такой Беларусі, успрымаюць як частку Расіі ці Савецкага Саюза. Цяпер усе будуць бачыць, што это абсалютна самастойная незалежная краіна, і ў гэтым у першую чаргу мне бачыцца карысць. Па-другое, вельмі шмат іншых карысцей, ну, скажам, інфраструктура, гатэльнае абслугоўванне, спартовыя збудаванні, яны застануцца і будуць працаваць і для сваіх суайчыннікаў, і калі на роўным месцы нешта ўзнікае, нешта добрае становіцца, то заўсёды лепш, чым гостей няма, таму карысць будзе ў любым выпадку. Вернемся, аднак, да вашага спартовага слоўніка. Як адрэагавалі на яго самі спартоўцы? Скажам, калі я прыходжу, бывае па справах некіх у акадэміі фізічнага выхавання і гавару з некаторымі спартоўцамі, ну ніводнага разу я не сустракаў такога, што гэта не трэба. Мне здаецца, якраз спартоўцы, як ніхто, адчуваюць патрэбу сваёй мовы, бо ім трэба, асабліва калі яны выступаюць за мяжой, ім трэба свая самаідэнтыфікацыі і самаадрозненні. Яны ганарацца тым, што яны прадстаўляюць Беларусь, ім як от свая асобная форма, свой сцяг, ім яшчэ і патрэбная мова. І от каб быў іх такі даступны слоў, ён разгарнуў і паглядзеў, ага, от а чым ты займаешся, я качаюся, ну, а тут ён палёў, так я гутаюся, а ты хто такі, я гутак. От на такім узроўні, каб у іх было, яны б былі б вельмі ўдзячны. І паўтаруся, ну, ніводнага разу я не сустракаў такога адмоўнага стаўлення. Наадварот, хутчэй нейкі нават не тое, што комплекс, а шкадаванне, што от, ну, я не ведаю, у нас гэтага няма і мне няма калі займацца адмыслова, але я хацеў бы ведаць прынамсі некі мінімум лексічны, спартовы, якім я мог бы карыстацца от менавіта як прадстаўнік Беларусі. І калі, скажам, сустрэліся паляк, украінец, расіянін, то я пустаю сваё слова, хаця б адно-два слоўцы, каб падкрэсліць, што я менавіта беларус. Неяк у адным інтэрв'ю я сустрэў расказ Надзеі Стапчук, вядомай нашай спартоўкі, пра тое, што перед отказными спаборництвами для их белорусская мова выступает как стимулятор. Скажем, коли яны перед выступлением отчувают необходимость хотя бы несколько хвилин поговорить менавіта на белорусской мове. И это выступает как додатковым стимулятором для лепшего выступления. Але подобный момент я сустракал у рассказах не только Надеи, вот скажем, сирот культуристов такое было, коли мы выезжали в свой час у Харкова и у Россию на спаборництве, по двумя-трыма спартовцами говорили по-белоруску и настроивали себе, как бы накачивали, нагутывали себе, как белорусы, что вот мы приехали с Беларуси, у нас вельми мощная команда. Я веду, что наши одиноборцы, даже какие являются одними из самых мощных у свете команды, они так само нечто подобное робить. Микола, я веду, что вы на агульно-спартовом словнику не спынилища. И теперь працуете над галиновыми. Який словник складаете теперь? Гэты словник, он на сегодняшний день уже не является полным, бо у меня нататники уже от новой лексики распухли. И я вырашил просто зарабить новый вариант гэтага словника. Он будет не просто перекладным, а еще и тлумачальным. Там будут не только перекладаться с русской на белорусскую мову, а и тлумачиться кожный термин, кожная з'ява, якая включена у словник. Апроч гэтага словника уже зроблены и чакая своего выдання ангельско-русско-белорусский словник хоккейной лексики. Вся лексика, якая тычыцца хоккею. А теперь я працую над словником по конным спорте, ну и чакаюць свою чарги, и зможешь по физической культуре, спорте и по туризме. Основная завада тут это нестача часу, и тому доводится шмат чым ахвяраваць. И апошнее пытанне. Светлой памяти Федор Пискунов склаў самый великий словник белорусской мовы на 250 тысяч белорусских слов. Вы склали спартовый словник. А чем занимаются наши мовознавцы у Академии наук? Як мне подается, это найперш ихняя справа. Ну, не здарма ж, видать, кажу, что у семьи нянек дитя без вока. Выход словника, великого словника белорусской мовы Федора Пискунова як бы был знаковой вельми з'явой, бо одночасово были выпущены два орфографичные словники. Один зарабил институт мовознавства, а другие один человек, Федор Пискунов. И один человек зарабил удвоя больше и больше якостный словник, и целый институт зарабил словник, який фактично является компиляцией попереднего словника Берилы. Яны нават у словнику декларовали 150 тысяч слов, я на початку здивился. Такие же прикладно по померы, куды умудрились 30 тысяч слов. Оказывается, там усяго 117 тысяч слов. Альбо еще один приклад. Вельми великая картотека, больше за 3 миллиона белорусских слов, и уже 30 годов робится тлумачальный словник белорусской мовы. И до этого часа нам доводится корыстаться уже и физично, и морально со старелым, але, на жаль, одним словником, пятитомовым тлумачальным словником белорусской мовы. И тому, мне сдается, у нас час, коли поскорено процессы житевые все, и коли идея великой концентрации информации, коли на угол интернет у кожного у кишени, то растягивать такие працы на 10-годние это недаравально. Проучала передача «Вольная студия». Гостем был Микола Костюкевич, автор-складальник российско-белорусского словника, який на передании чемпионату света по хоккею вышел у Менску. Вел передачу Михась Скобла. Шановные слухачи! Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.